Der kan falde enkelte lokale byer her i eftermiddag, men ellers så er det endnu en varm dag med temperaturer mellem 23 og 28 grader, lokalt helt op til 30 grader. Vinden den er svag til frisk. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Antidemokratisk Festival med Rasmus Broen og Frederik Cilius. Så er det mig en stor ære endnu en gang at byde velkommen her til ADF på Radio 24/7 Antidemokratisk Festival, eller i folkemunde ADF. Danskerne har mistet troen på demokratiet. Derfor så forsøger Rasmus Broen og undertegnet at stable et forum på benene. En fysisk festival ude i sommerlandet den 2. august, hvor folk, som er demokratikritiske eller direkte antidemokrater, kan komme forbi og høre nogle inspirerende taler om alternative styreformer til demokratiet. Vi håber, at du vil lytte med, og vi håber, at du vil stille lidt større spørgsmålstegn ved demokratiet her hen over sommeren sammen med os. Det var sådan lidt om, hvad ADF gik ud på. Rasmus, programkonceptet for i dag. Takeover. I dag der får vi besøg af Gunnar Langemark. Gunnar han har skrevet en kronik til netavisen Folkets Avis, hvor han stiller sig kritisk over for den bløde totalstat, som han mener, at vi lever i her i Danmark. Gunnar han har også et firma, hvor han laver håndlavede fyldepenne. Mm-hmm. Og vi håber sådan så lidt på at kunne alliere os med ham og få lavet nogle eksklusive ADF-fyldepenne eller kuglepenne. Det ved vi ikke helt endnu. Nej, jeg ved ikke, hvor udbredt det er at skrive med fyldepenne stadigvæk. Det er derfor, jeg lige har sat spørgsmålstegn ved den. Det er mere folkeligt måske at skrive med en kuglepenne. Ja. Men hovedsagen er, vil Gunnar lave nogle eksklusive ADF-kuglepenne for os, som vi kan bortaktionere, så vi kan få nogle penge i vores festivalkasse. Det skal vi høre om. Ja, så skal vi have snakket lidt smule om sociale medier til sidst i programmet. Vi er jo på samtlige sociale medier, og det har genereret noget. Vi skal både snakke om det til sidst i programmet, men jeg kunne også godt lige tænke mig at berøre det nu her, fordi der er sket noget inde på Facebook, som jeg synes, vi lige... Er der sket noget på Facebook? Ja, for første gang... Ej, der er sket noget i løbet, men det er jo ikke Facebook mere, det sådan rigtig kører på de sociale medier. Nej, nej. Nu er det Tinder og Grindr og Snapchat. Snapchat er meget stort, og Tinder er enormt populært. Altså, hvis man tror, man kan få noget på det dumme, så er man villig til at indgå en diskussion om næsten hvad som helst. Så det er meget effektfuldt. Det er meget effektfuldt. Men det, der er sket inde på Facebook, og det kan godt være, at det bliver en lille smule langt i spyttet nu. Men vi bliver nødt til lige at... Jamen, kan du ikke... Altså, du kunne sådan læse det op på en funky måde? Ja, jeg læser det op på en funky måde. Ja. Der er en, der har skrevet til os, som hedder Martin Poul Gangelhoff Hansen. Han har en blog, der hedder Reform Christiansborg. Og han skriver... interessant initiativ. Selvom jeg har haft svært ved at skelne det satiriske fra det faglige, eller måske er det fordi, I gør det faglige satirisk uanset, så er denne tvetydighed, I også gør jer skyldige i, bevidst eller ubevidst, meget symptomatisk for hele antidemokratidebatten. Nå. Det liberale demokrati er blevet en absolut størrelse, hvormed alt andet underrangeres, modstilles eller demoniseres, og hermed skabes et demokratiideal, der i sin kerne rummer en tautologisk selvopfattelse. Altså demokrati er lige med demokrati. Dermed får man paradokset om et par demokrati, som i sidste ende ikke tåler sin egen ytringsfrihed. For hvis man peger på denne fejlslutning i selve demokratiets kerne, så undergraver man selve demokratiet. Hermed ikke forstået, at demokratiet er en dårlig ting, slet ikke. Men det liberale demokrati er dimensionelt, og burde ikke være i stand til selv at holde sig oprejst. Grunden til, at den kan det, er måske netop på grund af sin indre tautologi, der i kraft af sine forsvarspalisader mod kritik skaber en ahistoriskhed hos dets demokratiske subjekter. Det skaber sørgelig nok en antidemokratisk debat, som rummer en sort-hvid modstilling. Enten er du for eller imod demokratiet, og ikke en antidemokratisk debat, som kan rette en kritik mod det liberale demokrati per se. Her vil jeg gerne promovere lidt for min blog, blablabla, eller tak for et rigtig godt program. Så skriver Else til det. Ja. Hun var jo gladlytter sidste år, vi lavede Damebladet. Ja. Og også en stor hjælp. Jeg skal bare lige for at få det helt på rent. Det han siger der, det er, at vi laver et program, hvor vi stiller spørgsmålstegn ved demokratiet. Mm. Det er ikke helt normalt at gøre det, fordi man må helst ikke stille spørgsmålstegn. Ja, han siger, at der er en tautologi, som, hvis jeg har forstået det rigtigt, er en slags sådan logisk cirkelslutning, som ikke rigtig siger noget egentlig om noget. Det er bare demokratiet er demokratiet, og demokratiet er godt. Ja. Det siger ikke noget andet. Og det siger han, at det ligger i sin natur i det liberale demokrati, og derfor så er det svært at kritisere det. Så han siger, at det er godt, det vi gør? Ja. Det håber jeg. Han skriver i hvert fald ellers tak for et godt program, så det håber jeg. Ja, det må være det. Men det der så er, hvis jeg lige må have lov, han forklarer det nemlig senere den her, så siger Else, ADF-drenge, det ville da være spændende at møde Reform Christiansborg-manden Martin i jeres program, og vi skal sige, at vi har skrevet til ham. Ja. Han kan sit politiske, antidemokratiske, liberale stof, kan jeg se på hans blog. Personligt er jeg stadig forvirret over jeres statements med subtil satire. Savner en ideologi. Sorry. Og her er en meget vigtig pointe. Fordi vi har jo ikke nogen ideologi. Nej. Vi er ikke her for at promovere en eller anden særskilt ideologi. Vi er her for at prøve at skabe et forum, som ikke har nogen ideologi, og som derfor kan se nøgteren på alle andre ideologier. Mm. Og vi vil gerne byde alle de ideologier velkommen ind i vores ind til vores festival, og sådan så, at man kan udvide sin horisont lidt som almindelig tautologi indoktrineret demokratiborger. Ja, og det kan godt være, at man sidder derude og tænker, hvor er alle de venstreorienterede? Hvor er alle kommunisterne? Mm. Hvor er alle de hardcore socialistiske anarkister? Hvor er alle nazisterne henne? Ja, for lige at tage den fra en ende af. Det er meget svært at få en dialog op at køre med de venstreorienterede miljøer. Vi har skrevet og ringet. Der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at deltage i det her program. Mm. Så hvis man synes, at der er en overvægt af... Jeg tror, din mikrofon blev slukket nu. Er det PT? Nej, nu kan den. Okay, ja, godt. Hvis man synes, der er en overvægt af liberale stemmer her i programmet, så er det simpelthen, fordi vi har svært ved at få... Vi har skrevet ud til alle grupper, du overhovedet kan komme i tanke om. Ja. I morgen kommer nihilisterne, for eksempel. Yes, og så var der det med nazisterne der. Vi bliver beskyldt hele tiden af forskellige nazister, der siger, hvad med jer lige at tage os ind, og så videre. Mm. Men så vidt vi forstår det, har de ikke noget imod demokratiet? Det er bare skide godt. Okay. Det er bare noget med, at de ikke er så glade for forskellige minoriteter og sådan noget. Ja, og den vil jeg godt lige sætte en pind i, den der. Ja. Fordi jeg vil bare gerne lige stoppe lige ved Else der, sådan at man forstår, at vi har ikke nogen ideologisk mission herinde, andet end en ideologi om, at alle ideologier skal høres. Ja. At der skal bare være mulighed, et forum for, hvor man kan, kan kritisere og finde alternativer til demokratiet, som vi kender. Det er sådan set vores projekt. Ja. Så var det med satiren. Ja, men det skal jo heller ikke være kedeligt alt sammen. Nej. Vel? Det er det, jeg det er vil bare, sige. Det er bare det. Ja, og så vil jeg lige sige en anden ting, som vi har oplevet på Facebook. Fordi der er sket noget, som i verdenshistorien aldrig nogensinde sker. Ja. Der er sket det, at der er en diskussion på Facebook, som er endt godt. Det er den her med de højere og jeg har aldrig i mit liv oplevet noget lignende. I det første program, der var jeg sendt alene, der var der en, der ringede ind, som hed Carsten. Mm. Og Carsten, han er højere ekstremist. Skal det nu handle om, hvor godt du klarede det første program alene? Nej, men han, det var han. Og derfor så havde vi en dialog, fordi vi savner nazisterne, som vi så har fundet ud af, at de ikke nødvendigvis er imod demokratiet. Men vi vil gerne i kontakt med nogle nazister. Og ham prøvede vi så at sige, kender du måske nogen nazister? Han sagde, jamen det kan godt være, jeg gør det, I kan lige få telefonnummerne på det. Så skriver han her forleden inde på Facebook, han skriver, efter et opkald fra min side modtog jeg en henvendelse fra Radio 24/7, der pev over, at ingen højreorienterede grupper eller personer ville træde frem i programmet Antidemokratisk Festival. Jamen det vil jeg da med glæde hjælpe med, og jeg kunne også levere navne og telefonnummer på personer og organisationer, der kan og vil træde frem med deres holdninger. Nu har jeg så forstået det sådan, at det alligevel ikke er interessant, og de efterspurgte data slet ikke kan bruges, fordi de ikke passer ind i programmet. Derfor vil jeg gerne stille et spørgsmål ved, hvor antidemokratisk festival faktisk er. Ja. Og så svarer vi. Kære Carsten, vi er på jagt efter antidemokrater. Dem, som du har sat os i forbindelse med, er ikke antidemokrater, inklusive dig selv, hvis vi har forstået det ret. Ja, de og du er muligvis meget højorienterede, men I ligger ikke ligefrem inden med et alternativ til demokratiet. Derfor har vi ikke rigtig kunne bruge dine data, så bare rolig, antidemokratisk festival er antidemokratisk lidt endnu. Så skriver Carsten Holt, okay, det er da en meget rimelig betragtning. Ja, det er aldrig sket før. Det er aldrig nogensinde sket før på nettet, at der er en, der har sagt, fair nok. Nej, det har heller aldrig sket i politik. Nej. Og der vil jeg altså godt lige have lov til at sende en applaus ud til Carsten. Jeg troede ikke min egen øjne, da jeg læste det der. Det er så flot. Ja. Og så skriver han bagefter, han har også lidt humor. Prøv at forestille jer, hvor ydmygende det er, som højre ekstremister bliver beskyldt for at være så demokratisk, at man ikke engang kan komme med i et antidemokratisk radioprogram. Ja. Ja, jeg kan altså godt forstå. De har humor, de højreorienterede. Ja, det har de. Altså, ja. Det har de i høj grad. Men kollektiv tænkning er som regel kortsigtet. Vi er veltidige dumme væsner med en dårlig hukommelse og en særlig evne til selvødelæggelse. Susanne Collins. Du lytter til ADF på Radio 24/7 Antidemokratisk Festival. Vi søger, ja, det har vi snakket om lige inden den her breaker her, så jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det igen. Vi søger at lave en festival, hvor man kan komme med alternativ bud til demokratiet. Ja, og det kan man også derude. Det kan vi sige nu. Det har vi ikke sagt. Undskyld. Man kan som lytter lige byde ind i programmet her. Man kan på et hvert tidspunkt i det her radioprogram, hvis man hører et eller andet, som opildner ind til at komme med en holdning, eller vil diskutere, eller siger, ham jeres gæst, de har inde nu, han er da godt nok, hvorfor siger han det? Så skal man ringe ind på 20 24 7 24 7, og den er åben, og den er det er noget af det mest mangfoldige, Demokratiske, den telefonsluse. Det er det mest demokratiske, der er i vores program. Ja, det er det telefonsluse. Der kan alle ringe ind. Men nu har vi fået gæster, ja. Så nu kan det være, at der bliver anledning til at bruge den telefon. Vi har nemlig fået besøg af Gunnar Langemark. Gunnar, ja. Velkommen til. Mange tak. Du er til daglig digital rådgiver, debattør. Sagde noget forkert i den første? Det er helt rigtigt. Du er skribent. Ja. Du er pennedrejer. Det er også rigtigt. Pennemager hedder det? Det kan hedde mange ting. Lad os bare kalde det pennemager. Pennemager? Jeg vidste, jeg ville få den der. Jamen, det er bare fordi, du har skrevet pennedrejen på din hjemmeside. Ja, så kalder vi det pennedrejer. Men, men vi vender tilbage til det med pennedrejeriet der. Ja. Du er nemlig også med dine egne ord en anarkist, der stiller sig kritisk over for autoriteter. Ja, det er jeg nødt til at indrømme. Ja, det er vi jo lidt interesseret i. Ja. Hvorfor gør du egentlig det? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke lade være, men det har været sådan hele mit liv. Okay. Måske undtagen, da jeg var meget, meget lille. Jeg tror, at jeg har stillet op imod en del autoriteter igennem. Jeg er snart mere end 50 år, ikke? Kan du huske... Jeg er en halvgammel fætter. Ja, hvor gammel er du, ser nu egentlig meget? Jeg fylder jo 51. Du holder dig meget godt. Ja, så holder du dig godt. Du holder dig virkelig godt. Og mange tak, men... det er jo lidt underligt, at ens synspunkter måske mest afspejles i den helt unge generation lige nu. Er det din oplevelse? Ja, nu synes jeg jo, at 30 år i de helt unge, ikke? Men jeg synes faktisk, at der har været mange, mange år, hvor jeg var mere et udskud, end jeg føler mig i dag. Det må da være mega dejligt. Det er det også på mange måder, ja. Ja. Men det er jo også lidt, hvad skal vi sige, det maner jo til eftertanke. Man risikerer jo at blive hævet ind i et radioprogram, og så skal man jo passe på, at man ikke helt uden at vide, det bliver gjort til folkeforfører, ikke? Jamen, der har aldrig været noget i vejen med en god demagog. Nej, vel? Men Gunnar, kan du huske, hvornår du sådan første gang stillede spørgsmålstegn ved autoriteterne? Hvornår satte du dig imod? Nej, jeg har en dårlig hukommelse. Jeg kan simpelthen ikke huske det, men jeg kan huske forskellige episoder fra skolen. Nu har jeg er jo ikke institutionsbarn, som de fleste i vores dag er. Altså, jeg gik hjemme ved min mor, indtil jeg var 7 år, og så skulle jeg i skole. Okay. Og så blev jeg fuldt derop, og så, da jeg kunne vejen, så kunne jeg gå derop selv hver morgen, ikke? Man kan sige, Gunnar, vi har jo en krogen i dig her til det her radioprogram. Det er, at du har skrevet dette, ja, hvad er det, det læserbrev? Kronik. Kronik, som hedder Den Totalitære Statsanatomi. Ja, det er rigtigt. Og, på Folkets Avis. På Folkets Avis. Og man kan vel sige, hvis man lige skal koge den ned til en bouillonterning, så mener du, at vi bliver indoktrineret til at være gode borgere af det totalitære system, allerede fra vi knap kan gå. Det er rigtigt. Vi bliver...

Fordi du har lige sagt det, som vi alle sammen godt lidt ved. Jeg er sikker på, at der er mange, der tænker nogle ting lidt i samme retning. Uanset om de så har valgt at sige, ej, men staten vil os det godt, og det er nok bedst på den måde alligevel. Eller om de siger, au, det må vi altså have af med det der, for det er noget forfærdeligt noget, og vi bliver jo undertrykt, og va, ikke? Ja. Jeg er sikker på, at der er mange, der vil give mig ret i, at nogle af de her ting, det er for meget. Og så siger jeg, ja, jeg er en del af statens overlevelsesapparat, immunsystem, ikke? Ja. At når jeg siger det højt, så er jeg måske i virkeligheden lidt en lynafleder. Jeg meldte jo ud på Facebook, at nu skulle jeg herind, og I kan ringe ind, og det er jo rigtig spændende. Pas nu på, Gunnar, skriver de så, ikke? Nå. Fordi de kommer efter dig. Og det er jo... Hvem, os? Ja, eller? Nej, Big Brother, Big Mother, FE, NSA, hvem det nu måtte være. Og det tror jeg faktisk ikke. Altså, jeg kan jo sagtens sidde og sige de her ting, og dem, som skal beskytte systemet, ved godt, at jeg er ganske ufarlig. Ja. Men du siger jo også, at der jo heller ikke er nogen onde. Altså, der er jo ikke nogen at komme efter her. Vi kan jo ikke... Altså, vi er jo selv systemet, ikke? Ja, altså det, nogle af de ting, jeg har været med til at tage en lille smule initiativ til, har jo også haft den baggrund, at jeg opdagede måske, at hvis man hisser sig op og siger, ah, høretyve og fakler, nu skal vi ud, og der så vælter vi systemet. Hvem skal vi vælte? Mm. Og giver det nogen mening? Jeg tror, at hvis man skal gøre noget ved det, så skal man i virkeligheden afløse nogle af de systemer, som staten har stillet op, og man skal flytte bevidstheden fra at være den der slags bevidsthed, der siger, åh, det er også et problem, det må de offentligt tage sig af. Mm-hmm. Vi har været alt for gode til at parkere både vores egne personlige problemer og vores sociale problemer og vores lokale problemer i nærområdet osv. Parkere det hos det offentlige. Hver gang vi gør det, så følger der jo altså en pose penge med til at løse opgaven, og det vil sige, at skatterne stiger, ikke? Og hver gang vi gør det, så følger der også et hold djøffere med, der skal administrere og kontrollere. Nu så vi lige her til morgen, at der var på 10 år var antallet af djøffere i det offentlige sted til det dobbelte, ikke? Med over 100%. Og det var Cevea, det var den mere eller mindre socialdemokratiske tænketank, der så også forudsagde, at på 15 år ville det blive mere fordoblet igen. Ikke? Så har vi en 4-5-dobblet antal jurister og økonomer i staten, ikke? I løbet af 25 år. Alle de her problemer, som du nævner her i den totalitære statsanatomi, er det et problem i demokratiet, i det liberale demokrati, som vi har her til lands? Eller hvordan ser du det? Altså, hvad er din sådan politiske holdning? Er du antidemokrat, eller går du ind for, eller siger du, vi lever i et skindemokrati? Og det er nok mest det sidste i virkeligheden. Min anarkistiske åre, den er måske den følges nok ad med en forståelse af demokrati, som er knyttet mere til individet. Og det vil sige, et menneske skal kunne styre og forvalte sit eget liv i så høj grad som overhovedet muligt. Og det er ikke det, velfærdsstaten går ud på. Nej. Den går ud på, at et hvert menneske skal tilpasse sig systemet. Uanset om man så siger noget andet. Vi får nogle friheder, som jeg også skriver lidt om. Vi får allernådigst tilstået nogle almisser, og vi får tilstået nogle friheder, som man så klapper i hænderne over. Mm. Men det sker jo på betingelse af, at du afleverer dine penge i skat, og at du underkaster dig regelsystemet. Hvis du gerne vil klare dig selv. Altså, en af grundene til, at jeg ser på tingene på den her måde, er sikkert også, at jeg befinder mig selv og sammen med andre i sådan en situation, hvor vores indtægter er ikke specielt høje. Vi er ikke lønnet i jobs, og man kan ikke vælge, for eksempel, at man skal tjene rigtig få penge, og så bare lige leve af det på et minimum. Fordi hvis du har et hus eller noget, du skal simpelthen betale skat, du skal betale rigtige penge til systemet, og dem skal du ud og skaffe. Og dem kan du kun skaffe ved at være en del af det her system. Mm. Der skal mange, mange tusind kroner om måneden, skal der erlægges, fordi du eksisterer. Og det er både, det er jo afgifter til vand og varme og hvad hedder det, miljøafgifter og afgifter til at få skraldet kørt væk, uanset om det bliver kørt væk eller ej, og så altså skatter og afgifter på alting. Selv altså på mad og så videre. Ja, jeg skal lige sige, at vi har deprimeret her. Ja, men det kan være, at vi har nemlig en lytter med, som hedder Niels Dahl Sørensen. Er det rigtigt? Hallo? Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Goddag, Niels. Hvad har du af kommentar til... jeg ved ikke, om det er en kommentar til programmet, eller om det er en kommentar til den kronik, du lige har hørt. Nej, det er en kommentar til såvel kronikken som programmet, som værdsættes meget fra min side at høre. Jeg vil bare lige supplere op med at sige, at det er sådan, at hvis staten anlægger en retstvist, en retssag mod en person, som de mener for eksempel har gjort sig skyldig i et eller andet, lad os nu sige, at nu er jeg selv formand for en række bestyrelser, hvis det er et bestyrelsesansvarssag, så kan staten køre denne retssag, og hvis staten taber retssagen, så vil den pågældende, der er sagsøgt, alligevel desuagtet skulle betale alle advokatomkostninger. Ja, så okay. Altså, det er en lose-lose. Staten kan altså for free anlægge en hvilken som helst sag mod en hvilken som helst person på et hvilken som helst tidspunkt, og så går den ikke, og staten taber, så skal den pågældende sagsøgte betale advokatomkostninger, som kan løbe op i både 200.000-500.000 kroner. Ja, det er ikke så godt. Det synes jeg passer fint til temaet for kronikken. Ja. Hvad siger du til det, Gunnar? Ja, det lyder rigtigt. Det er sådan typisk en måde, vi som individuelle borgere i samfundet, som ikke er det samme som staten jo, det ved de fleste lyttere nok godt. Hvis vi sidder i samfundet, og staten så også ser sig ondt på en, så er man prisgivet i meget høj grad. Mm. Jeg kan bare ikke være... Altså, fordi det lyder simpelthen så deprimerende, det her. Ja, det er frygteligt. Og jeg, hele det her program er jo til for, at vi skal finde en løsning. Mm. Vi skal prøve at gøre noget bedre. Ja. Har I noget positivt at sige her om staten? Er der noget, vi kan gøre? Altså, hvor skal vi kigge hen? Nå, men du kan måske prøve at se på det på den måde, at for det første, så den måde, staten er... Velfærdsstaten er jo anlagt med et formål. Og det, den vil os det jo godt, ja. I princippet, som udgangspunkt. For 100 år siden var der ret meget reel materiel fattigdom og nød. Ikke voldsomt, som man har set andre steder, men det fandtes, og folk havde altså ikke til dagen og vejen. Og så indførte man nogle systemer, der skulle hjælpe på det. Men samfundet har jo ændret sig. Vi er reelt blevet materielt meget rigere. Ja. Og forestillingen om, at vi slet ikke ville kunne organisere det selv og hjælpe hinanden, men skal have den store mor eller statens hånd ind over, for at det overhovedet kan lade sig gøre. Den forestilling tror jeg faktisk trænger til at blive udfordret. Den er lidt gammeldags, simpelthen. Ja, den er ikke tidssvarende. Jeg skal lige høre, Niels, du er stadigvæk med på linjen, ikke? Ja, det er jeg, ja. Så du føler også, at vi lever i en totalitær stat, og i et skindemokrati, eller hvordan? Hvad synes du? Ah, det er vel for stærkt sagt, men jeg føler nok, at pressen, som igennem de sidste mange år har været den fjerde statsmagt, har måske netop af sensationsmæssige grunde ført nogle sager frem af en eller anden karakter. Og straks så tager de menige folketingsmedlemmer eller andre medlemmer af Folketinget sagen op og strammer loven eller ændrer loven og siger, puha, nej, det var da forfærdeligt, det må vi straks have lavet om. Men det har altså kan få nogle forfærdelige konsekvenser for retssikkerheden, hvis det er sådan, at man ikke har tid nok til høringer, og de høringssvar, der gives, at de bliver bearbejdet godt nok, og for nu til udgangspunkt i det, som jeg selv bringer frem som tema, så er det altså dybt utilfredsstillende, at man, og det er vel rent bestyrelsesansvarsmæssigt, det er jo affødt af finanskrisen, at man så uden blusel kan føre de her sager og køre det for free, som jeg siger. Og det er altså reparationer af loven, som er skabt af en sensation eller et problem, eller det bliver rejst i pressen. Ja, men... Og det er jo korrekt nok, som også det blev sagt, at journalisterne i dag, de er jo presset så hårdt, så der er ikke penge til at lave dybgående research. Hmm. Og det betyder så alt andet lige, at pressens magt i gåseøjne er svækket. Ja. Eller man kan også bruge modsat foretegn at sige, at fordi de bliver nødt til at gå efter gå efter manden og ikke efter bolden, ja, så, og politikerne så følger efter som det tynde øl, ja, så sker der altså en række lovforvridninger, lovændringer, som svækker den enkelte borgers demokratiske rettigheder. Tak skal du have, Niels. Tak fordi du har ringet ind. Vi har en lytter mere med, Richard. Han har et forsvar for demokratiet. Ja, altså jeg er jo meget på linje med Gunnar Langemark. På den måde forstået, at nu tænker jeg ikke specielt på staten, men jeg tænker centralisering i det hele taget. Mm. Det kunne være, hvis man nedlægger en skole, det kunne være jamen, alle ting, der sker. Der er nemlig noget bestemt, sådan fællesnævner. Jeg har aldrig nogensinde hørt nogen mennesker, der har talt godt om, at man får længere til nogle ting, altså hverken beslutningsmæssigt eller fysisk eller transporten eller hvad man kalder det, ikke? Mm. Det har jeg aldrig hørt. Men alle ting går i den retning. Og det kan jeg ikke forstå. Men jeg tror, at det handler om, at lige så snart politikerne, når vi har valgt dem ind og sådan noget der, så tror de, at de skal, at beslutningen den skal gå fra oven og ned efter. Det er jo forkert. Man skulle hellere tage den socialdemokratiske rose, og det har faktisk skrevet til Helle på et tidspunkt, Thorning, det er vores statsminister, at man skal jo regne med, at næringen den kommer altså ned fra rødderne. Mm. Og så skal pressen for eksempel, som et billede, eller lige at være inde, det kunne så være osmosen, det skal altså få den til at vokse ud i bladene og frugterne og sådan noget, og så må vi altså dele dem bagefter. Ja, hvad svarede Helle til det, kunne jeg godt lige tænke mig at høre? Hvad siger du? Hvad svarede Helle? Det ved jeg ikke. Jeg tror, hun var nede og snakke med fru Merkel. Eller... og så har ikke svaret endnu? Nej, det har jeg heller ikke forventet. Altså. Det kan man ikke forvente. Men altså, ej, der er nok altså, for lang afstand, det er. Ja, men det kan også godt være, at hvis ikke jeg får et svar, så er det måske et godt bevis for, at jeg har ret. Jeg har fat i noget, som man siger. Ikke? Men hvad, tror du, der er noget af den her afstand her, den her lidt magtesløshed i befolkningen? Tror du, det er derfor, at så mange danskere har mistet troen på demokratiet? Jeg tror, der sker præcis det samme. Altså, jeg har været jeg er sådan en halvgammel større der, der har været i en masse firmaer. Og der er altså nogle firmaer, hvor direktionen i princippet, jeg bare var inde i Odense på et tidspunkt, han tog ud til, det var sådan et reparationshold, nu skal jeg tale lidt hurtigt for dig, ikke mig, at hvor han tog ud face to face og tjekke, eller ikke for at tjekke, men at høre, om vi havde problemer, og det gjorde han hver dag. Og så er der en anden form for ledelse. Den har det sådan, at den lukker døren, og så er der næsten røde pærer hele tiden, som om, at de holder møde, eller hvad fanden de gør. Og der sker normalt. Det er noget med, at man vil være i fred. Og man vil, jeg tror simpelthen, man vil sidde og pampe den og løse kryds og tværs, eller ryge, eller hvad man gør. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Men det er ligesom om, at demokratiet, og det er da også besværligt. Det er sgu da nemmere, hvis man en gang imellem kan komme ud og sige bøger til den alle sammen, til de ved at... Forstår du, mener? Jeg forstår godt, hvad du mener, Richard, og tak, fordi du har ringet ind. Vi har lige en anden lytter med det kimer. Telefonerne kimer nu, Gunnar. Du har opildnet danskerne. Du er blevet den demokrat, du havde håbet. Og hvem er med på linjen? Hallo? Er det mig, du snakker med? Ja, er det Jørgen? Det er mig, ja. Jørgen Korsgaard. Hvad har du af kommentar? Kort og korrekt. Jamen, kort og sådan noget, så synes jeg, det lyder ganske interessant, den kronik, der er skrevet. Men jeg synes, at det er en gang overflom, og manden fyrer af. Fordi han skulle læse lidt på Luhmann, som er Turanis systemteorier. Systemer har den autopoiesis, at de overlever, så længe ikke andre stærkere systemer overtager. Så det er vores egen skyld? Jamen, vores egen skyld, det er jo simpelthen en systemets vilkår. Ja, altså systemet ville slet ikke være der, hvis det ikke fungerede. Nej, det vil det ikke blive. Så bliver det andet stærkere system til over. Det er jo det, vi håber på, sker. Det,

Den største, mest omfattende patologiske struktur i de seneste 20 år er den såkaldte postpolitiske tilstand, hvor den liberal-demokratiske konsensus om at have nået historiens afslutning og det mindst ringe samfundssystem er blevet til en tankeløs modstand mod enhver form for virkelig politisk engagement og endda moralsk konsekvens. Det var alt for Adf i dag. Tak for denne gang. Vi høres ved igen i morgen kl. 14 til fredagsbar med nihilisterne.